والمستضعفين او د پاره د خلاصولو دای کمزورو من الرجال چې سپکې سړی دی او النساء سپکې زنانه دی او ولدان سپکې ماشومان دی الذين يقولون التجاء دغه مستضعفين چې غي وای ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اے زمونږ رب او باسي مونږه من هذه القريه د دې کلینا کافرانو باندې ظلم کی پریشان یو الظالم اهلها چې ظالم دی ظالمان دی آلو آداغی غو سیدون کی منگ دا کل جیل لے سنٹرل جیل لے دا کل جوڑ شو وجعل لنا من لدن کا ولیا اور آکی منگتا من لدن کا دا اوز و کوزنا دا غیبنا من لدن کا دیتا چیسا اسباب دلتا کنیشتا موسرا ولیا نسوک دوست وجعل لنا من لدن کا نصیرا اور آکی منگتا رخپل طرفنا نصیرا غلب آخکارا مکہ فتح شوا او نبی علیہ الصلات والسلام عتاب رضی اللہ تعالی عنہ شیغه او نوجوانو د اتل سکالو اولته میر مقرر کو او بیا را خلق ډیر زیات خوشاله الذین دان نسخہ د دلیره لپاره ورا بادر با بادری څنګه زکی دیو مخه تدا ساتي نسب العین د مومن چې زدا الله په لار کې جنگ کوم الله لوی دې لارې لوی را نکزو التا قربان شم ندا دما ډیر به سعادت ته او د کافر نسب العین سره داغه فی سبیل الطاغوت یو سبیل الله او بل سبیل الطاغوت دا دواړه د یو بل سره مقابله کی الذین امنو آکا سان چی مان راوړل دي یقاتلونا فی سبیل الله دی جنگ کی دا الله پلار کې دی ته حزب الله وی دی کی دا خدا الله ډاله دا والذین کفروا اور چه کافران دی یقاتلونا دانس بلعین دا کافرو دی جنگ کی پی سبیر تاغوت دا تاغوت پلار کے دی پا تاغوت ایمان راوڑے دینو یومنونا بالجبت والتاغوت نتو دا اللہ دشمنانو سر جنگے گے ابن قیم وی لو جاہدن آدھا کما آپ قیتنی ولا اجعلن قتالهم دیدانی زما و طول مردائی و مشغلی چستاکم دشمن دے غصر بز جہاد کوما فقاتلو اولیاء شیطان جنگ کویر شیطان دوستانو سره زما مدد بر سره ای ده شیطان دوست سره او شیطان سره خدا مدد نکوم زو خدا اغا چا سره مدد کوم چې ده رحمان دوستان دی انا کیر شیطان کان ضعیفا یقینا چل ده شیطان کان ضعیفا دیر دیر کمزوره ده خپل ذات په اعتبار سره ده اللہ کو مخ که خوادو ده کیت چلیگی نا اسی هم کیر شیطان انتہائی کمزور دے یعنی دے شیطانانو سرا غیبی امداد چی اغا نشکے دے تفریق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم زجر دے آیاتونو کے ایو تعذیب دے چی بغیر دو موقع نا خپل جوش مخ کارا کوا وقت براشی جهاد باوکی کاغه وقت لانی راغلی نو داغه نا مخ که مشک پکار ده ترننگ چورته ہوئی دو کسم مشک دی یو بدنی مشک دی یو مالی مشک دی اقیم الصلاة و آت الزکا بیا دا خلق چو چه چار جهاد مطالبه کولی چه دا اوکم ده راشی نو یه دا حالتو یه دا حالت دا منافقان چه پکی دی یخشون الناسا که خشیت الله او اشد خشیت الم تر آیت نگوریم الالذین آغا چاہتا قیل لهمو چه ویلشو دیتا کفو ایدیکوم فاللہ سنا بن ساتے دا جہاد دا حکم درات لونا مخی مخی اسے بیدائی جوشو نمکو ہے اچھتے گئے رخلاسے گئے سما واقیم الصلاة پابندی کوئے رمانزو بدنی مشکو واتو الزکاة و زکاة ورکوئے اسے یو لطیفہ ذکر کردے دے کے خونہ ہو یو کتاب کے علامہ عبدالحی دا موتا امام محمد دا شچ دا التعلیق الممجد پایے کی رکلی دی چھے عجیب استدلال بعد خلقو کردے پترک دا رفع الیدین چھے رفع الیدین نشتا اس قرآن کو دا مسئلے نذکر کی چھے آیتونو کے دا مسئلہ رچے یا رفع الیدین نشتا یا نا وچا ویلی دی چھے رفع الیدین ذکر نشتا ہوئی چھے قرآن کے دا دی کفو ایدی اکوم لاسونا بن ساتا ہو چھتا ویما رفع الیدین مکوا نو یما بر دین ډیر تعجب کو علامہ عبدالحی وی او ملګرو ته ویم وی چې وګوره داسې خلک هم دی وی بیا له تعجب ختم کو بلی غاڑتا میں یو بلی شیولی دو تفسیر سعلبی اغیر آتا خبر آسان اکڑلا سورت اعراف کے اغیر تنوخی قاضی قول نقل کردے خوزو زینتکم اند کل مسجدین چھل دین مراد رفلی دین دی خوزو زینتکم اند کل مسجدین زینت الصلاة دار رفلی دین رکو والا دغدی فہادا فی الطرف و ذالکا فی الطرف الاخر دا یو طرف تا افراد دا بل طرف تا افراد قرآن کریم دوڑا آیا تنو کہ دا مسئلہ نا ذکر کرے دا یو خو بشاد و نادری چھتا دا مکنے چھ ذکر کرے دا بلے خو پا کتاب دا پاس لکلی دی خوزو زینتکم اند کل مسجد اندر پولی دین کم کتاب چھلے ناغوی چھ دام یو طرف تا زیادتے رے دل تا خدا مسئلہ نشتا فلما کتب علیہم القتال کرچے فرض کرے شو پدی بانی جہاد اذا فریق منهم ناسا پیو ڈل پدی کے یخشون الناس یار کوی دخل کونا کا خشیت اللہ پشانتی ری رضا اللہ او اشد خشیا او یخشون اشد خشیا یا یار کوی دی دا اللہ ری رنوم زیات یار د مخلوق نا دون دا اللہ پاک نے یری گی چ سونا دے خلق نے یری گی اسے فرق شتا پ دشمن یار کے او دا اللہ پ یار کے دو فرق بیان القران کے دے ذکر کڑی دی یو فرق دار ہے چھے دا خلق و یرت طبعی وی دا طبیعت تقاضا دارا چھے دا زور اور نسڑی یری گی او دا خالق یر عقلی وی او خوف طبعی پا عقلی باندے غالب رازی دویم فرق ادا ذکر کردے دے چھے دا اللہ یر دے سر سر رجو می کنا چھے دا اللہ نے یرے گا مخو میرا بانی برا بانی مکی جنت طبعی من بوزی خلاف دشمن دا یار دشمن نہ خدا تا منش کے رے چیئر دیو اما سر سلوکو کی پائے کرے جا اغنی دا دو فرق دے دے کے بیان القرآن کے دا مخلوق اور دا خالق دا یار ذکر شوی دی وقالو وائدیم ربنا اے زمونگ ربا لما کتبتا علینا القتال ولد فرض کپا منبان جہاد کدار مومنانو خبری کنا نا دے مطلب دا چیئر منگا غا مشک نورم زیاد کرو اعتراض نکی زانو آتا خبر آبر کرو بیا بر جہادو کم راتو اکنا منافقانی نے دیکھو دک خبری دینو لولا خرطنا الى اجر قریب ولی تارست نکڑ المنگا الى اجر قریب آگے نیٹی نزدیتا اجر قریب نزدی نیٹا قل جواب دو جواب نور کی اول جواب متاع الدنیا قلیل فیدیر دنیا دیر کمی دین ولی کمی دی یوزے کی امام رازی دی کری جی دل تا خونہ ہو دا دنیا نعمتونا کم دی دا آخرت و نعمتونا زیاد تی دا دنیا نعمتونا ختمی گی او دا آخرت ہر نعمت چدے لہم اجرن غیر ممنون انہا زال رزقنا ما لہم من نفاد فواقعہ کثیرہ لا مقتوع ولا ممنوع درم دا دنیا ہر نعمت سر پریشانی ہوئی اور آخرت نعمت انسرا پریشان نشتا سلورم دار دنیا نعمت دے حاصل دل یقینی نے دی اور آخرت اغا یقینی اور قطعی دی قل متاع الدنیا قلیل ولا آخرت و خیر لمن اتقا آخرت غرد پار داغا چاب اتقا چی زانے بچ کو گناہ ننا اتقا عن المعاصی تفسیر قرطبی اور دا خیر دا ثواب پہ اعتبار سر آخرت غرد نو اعلی درجے جہاد ہو فجہاد سر بتالا اللہ اچت مرتبہ در کی ولا تظلمون پتیلا او ظلم با انکڑی شی پتا زبان دے پاندازا دا تار دا غیر دکی رکا جوری ایرما تکونو دویم جواب یو جواب خمک کی ذکر شو متاع الدنیا قلیل ایرما تکونو کم زیکی چی ایتاسو یدرک کم الموتو مومی بتاسو لرا مرگ کہ جہاد لا نڑے نکور کی وزل مرگ رازی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چاہیے تاسو پاگے بنگلو مضبوط و مضبوط کے دا مضبوط بنگلے تاسو دا اللہ دا عذاب نبیا نشی بچ کولے ابن کثیر کے دے دے کر خالد ابن ولید مشہور دا مسلمانان سے پسالار دا خبر ذکر کرے دا چھے غلق کلمر مرگ راگے رانیز دیشو تا پوش پزانو ناغ وقت کے اوفر بائل لقد شہد تو کذا و کذا موقفن پلان کی مرحلوں کے میں جہادو نہ کردی دونا جہادی مہمون کے میں شرکت کرے دے وما من عضو من اعضائی الا وفیه جرح زما ہر یو اندام زخمی زخمی دے د توري گزار دے د غشي گزار دے پہ خو لیکن وها انا اموت على فراشي خو مړکیګم پکور کې مړکیګم د جهاد په میدان کې نه مړکیګم نو چې کم بزدلان دي اغیر د ماده واقع نه عبرت واخلي د دې کې ابن کثیر بیا یو واقع هم ذکر کړی دا د مجاهد په والي سره ودوند کی سره ولکه لنډه دارا چرتا یو خدوا داغه بچي وشو ابي خادم ته و چې ور روړه خادم چې بار لړو نه چا وته و کی دي شي چې مالکو چې سپیرا شوی دی وی جنې ویر دا جنې چې دا ندا وډېره بدکار وي داسه داسه کارونه وکي تقریبا سلطنه ای سره بدا زنا کی او د دې مرګ بد جولاګي ناراضي دا جولاګي چیرې زده د وجه نه بدام رکیږي نه دیو لګې دو او چاړې والا پرې خېټه کې وټوم بل دي ابن کثیر لیکلي دي لانو صدق ولانو کذب اسرائیلی واقعرا امام مجاهد پاواله سره کلمه ته نه روخ کړې دی او تختې دو بار مل تلړ مزدوری وکړه ډېرې پیسې یو غټل چراغې یو بوډه سره خبر او کړ چې پیسې ډېرې خو جنې پیدا کوو واده کوما نو بوډه ګرځې درې نو په دغه کور ورغله دا جنې چې ودا وړه دا بیا خشې وو کلمې ولا ګنڈلې وی الو شی وو ډېر خېسته وو نو دې سره واده شوه دې نو چې کله یو بل ته کیسه کوله واقع ذکر کوله نو دغه خبره شوه چې دې کې یو کور او غي سره نو کرو ما دا چلو شو ناغیخه دی وطوی دا خوزو ما انتعارف شوی دی وی که دا سوی کنن استا دا مرگ بام دا جولاگی دلا سرازی وی صفا بنگلی والا جوڑک رده که پیسی خودی ری دو بای والی وا او دیر صفایی بیره بنگلی کولا چه تا یادل جولاگی پا کدی رخ کار شوی دی نا دیر دیر پا غرور که پا خشم که دا ویری چه دی دلا سوا دما مرگ رازی نا کتا گو تا پی رخ کلی دا نو دا غینا تتی چی دن نشوی دی کین سر تا جوڑ شیر پا زیبانی غم نشوی دا اگر چی بنگلی ولو چی تبی جوڑ کرده ولو کنتم فی بروجم مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هادی من اند اللہ بیا زجرو ندی و این تصبهم کورسی تاسو تا حسنتون سخوشالی کامیابی فتح غنیمت یقولو وایدی هادی من اند اللہ دارا اللہ را طرف ندی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَوْرَسِ تَازَتَا سو تکلیف قتلنا وغیرہ شکست یقولو دیوائی هذه من عندك داس پیروالے ستار طرف نہ دے هذه داس پیروالے تمنگ پدمبانے نہ پرے دے کلوے داری کلوے اگدی ستار وجن دا غویمی مون تو جوڑی دی جواب جوابون دو قسم یو اجمالی جواب قل كل من عند الله یو تفسیری جواب ما سابق من حسنتين ورتوایا كل من عند الله هر یو د نعمتنا او د نقمتنا ک نعمت او ک نقمت من عند الله اذا الله ر طرف ندی دا په اعتبار د خلق او د ایجاد سره دا قید بلګه خلق د نعمت الله کی خلق د نقمت الله کی ایجاد د نعمت او نقمت الله کی موجد او خالق الله دی دا ځکه وایي چې ورپسې اوس را روان وما اصابک من سیئه فمن نفسک دا غوړې د سبب په درجه کې د سیئه نسبت نفس ته کړې دي د سبب په درجه کې حقیقتا نسبت به الله ته کیږي ځکه مخکې تیر شو کلن کې سیئه امر عالم من عند الله فما لها هؤلاء القوم چې کړه خبره دا سره نو څه شوي دي پرې قوم لا یکادون یفقون حدیثا شنه دي نږدې پویږي خو خود نه خو پوی ته نږدې نري یب قونا چه پوشی دی حدیثا پا ایس خبرا پا خبر دسنا پا ایس خبر دینا پوئی گی یب قون فقه حسط ہوئی دا فقه تعریف پا حدیقیه که اغدار الفهم فی الدین المحمدی اعتقادا و عملا دلتا اغا فقه مراد دا دا دین محمدی فقه پویا کده اعتقاد سره تعلق ساتی و کده عمل سره چه کم نور ده فقهاء کرام و فقه ده داغه تعلق ده عمل سره ده العلم بالاحکام الشرعیت العملیه من ادلت یا تفسیریه ده متقدمین و پنیز بانده فقه کی اعتقادیاتم بیانی گی ده امام ابو حنیفه ده کتاب نم الفقه الاکبر چده نپایه که اعتقادی مسائل ذکر کردی دی اب یا رستو ده فقهاء کرامو کم استنباطات چی دی اغی بانیم ده فقه اطلاق اغا کی دیشی و شویده و دام فقه داغی وجہ دارا چی یو دا حدیث لفظ دے او یو دا حدیث معنی دا شاوری اللہ رحم اللہ وجت اللہ پا دے خبر شروع کی دے بلکل رنبنے سپارا چی یو دا حدیث لفظ دے او یو دا حدیث معنی دا دوارا ضروری خبری دی که محدثینو دا لفظ خدمت کرے دے نو فقہاء کرامو دا معنی اگا خدمت کرے دے او پیغمبر دا فرمائی رو چی دا حدیث اگا چاہتا ہو رسا ہوئے چی کم دے دے کہ موجود نہ رے کی دیش اگر دیر خیات کی گویا چی کم کست فرب مبلغن او عامن السامعو نو دلب اللہ دیر استعداد و صلاحیت ورکڑی دا غی حدیث نبا دیر مسائل اگر او باسی دا سی شوی دی یو حدیث تے دا غی ظاہر یو محدث تا معلوم دے سندون ور تا معلوم دی خود دیکھے چی کم استنباطات تی غت دونہ نری کڑی سونا چی فقہاء کرامو کڑی دی دا اجمالی جواب شا قل کلو من عند اللہ تفسیری جواب ما سابقہ من حسنتن اگا چی رسی تاتا ہے مخاطبہ من حسنتن دار قسم فضلنا ہر قسم فضل ہر قسم نعمت چتا ترسی فمن اللہ دادا اللہ دا طرف ندیم وما سابقا غچ رسی تاتا مخاطبا من سیئتن دار قسم مصیبتنا فمن نفسکو داستا دا نفس دا طرف ندی داستا بدملی دا اللہ دا طرف نا ظلم ندے اجواب مخ کی منگو کو کلن من عند اللہ فمن نفسک کے اگر ایجاد و خلق دے دار سبب پا درجہ کرے تسلی نبی دا وارسلنا کل الناس رسولا او منگا تلے گلے ٹول خلق را پارا پیغمبر اس بات در رسالت شو کدی انکار کی نکی دے زکر چی یو اللہ چی گوائی ورکی دا دیر دا وکفا باللہ شہیدہ دی صورت کے کفا کفا دیر را گے او بس دے پورا دے اللہ گواہ من یتعر رسولا فقرتا اللہ چاچے تابداری دا پیغمبر اکڑلا ندر تابداری دا اللہ اکڑلا دا اللہ و دا رسول پا منز کے بعد فرق نہ کہے نبی علیہ السلام فرمائی من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ چما سر من ساتھی اللہ سر من ساتھی کہ زما منی گویا دا اللہ منی دا وقت کی خبر ہوش والا منافقانو ویلو دی خو جی باجی با خبری کی منافقانو ودا نبی خو علی یاد باللہ خلق شرک ترا بلی یا ہمیشہ دی دا خبر کی چ زما منے زما منے دا دو خدا مطلب دے لکا عیسائیان و عیسیٰ علیہ السلام معبود جو کردے دے چھے مونگ دادن معبود جوڑ کو مونگ دادن معبود نو جوڑو ویچھے تا پوشوے نے دا دا رسول اطاعت دے دا رسول اطاعت دا اللہ اطاعت فرویزی بانے رد دے اگویز دا رسول غنہ منما او دا اللہ غنہ منما قرآن منما حدیث نمانما نچے حدیث نمانے نا قرآن ہم نچے منلے دا یو شیر یو بل سر لگی دری خبری دی او من تولا او چاچے ڈڑا اکڑا لانا تغم کوام جزے دارا ومن تولا چاچے ڈڑا اکڑلا تفسیر قرطبی کی جزا دارا ڈڑا تینو کا اعرض عنہ فما ارسلنا کا دا دال بر جزا و علت ہو پس نیلے گلے تمنگا علیم پدی بانے حفیظہ نگران ویقولونا وائی منافقان پجبا تواتن امرنا تواتن زمنگا کار خو من اللی دار منافق کار دے قسمون بوم خری اللہ و تیوزے کی ویرد اللہ تقسیمو طاعتم معروفا قسمون مخرے طاعتم معروفا استاسو دا منن منگا معلوم کردی دی منافق برد اداوی یر جی زما دا سر امستانا منن ننو کدا سر غواڑے نم دلے درکون اکتو تاوی چی سر پرے دا ٹوپے راکا نبیہ پکے ندے دا خلی خبری دیری دی عملی میدان سفر ویقولو ناتوا فیدا برزو من اندکا کلچ دی بارو دی ستار مجلسنا بیتا طائفتم منهم نجرگی کی اور ڈلا پدے منافقانو کی دا مشران مشرانو غیر الذی تقول بے داغنا چے ویری وی دے ڈلے یو مانا دارا بے داغنا چے ویری وی دے ڈلے دوے مانا غیر الذی تقول بے داغنا چے تاتے ویری دا پجبا چے تاتا کل راغلی استا پا حضور کے کم دتاعت خبری کڑی دی چے بارو تر بیا پکی ندی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکھ ساتی غایو بھائی تون چی رش پیجر گے کبھی دی سرکاری روز نام چشتا الہی کمپیوٹر شتا پائے کہ دا ٹول لکھ ساتی دیکھا اللہ کو خپل لکل نکی کنا واللہ ہو یکتو وہ یعنی یا امرو حکم ورکی دلی کلو یا دا چی لکھ ساتل فآردانم دستور العمل ڈڑاو کار دینا ومن تولا فآردان ہو بیاوی فآردان ہم غم مکا و پوخ بوت سزا ملاوی گی دویم دستور العمل وتوکل علی اللہ توکل کوا پا اللہ باندے علت دا توکل وکفا باللہ وکیلا بس دے پورا دے اللہ وکیلا وکیل کارساز افلا یتدبرون القرآن زجر دے آیا دی سوچ نکی پا دے قرآن کے دانوئی چی دی تلاوت دا دے قرآن نکی دی ختمون دا دے قرآن نکی دا خو کی کنا خو تدبر نکی وخواسهم لم یقرؤوه تدبرا بل للتبرک لال فهم معانی کم خواس خلق چی دے قرآن لولی خو پا معنی نپوئی گی او پا دے که تدبر و سوچ نکی ابن قیم وی فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن کہ ہدایت غواڑے نہ قرآن کی سوچو نہ کوا افلا یتدبرون القرآن افلم یدبر القول کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته دا فکر غلول دا پارا راغل دے افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچن کی پر قرآن کی ولو کانا من عند غیر اللہ کوی دا قرآن من عند غیر اللہ دا اللہ نہ سیوا دا بلچار طرفا لوجدو فی اختلافا کثیرا خامخابا دی منتے ہو دا قرآن پر مضمون کے دروغ ڈیر اختلاف مانا دا دروغ سرا او فی دا قرآن پر مضمون کے دروغ پدے کے نشتا دلیل لے دے چی دا دا اللہ دا طرف نہ دے دویم خامخابا لوجدو منتے ہو دی فی پر قرآن کے اختلافا کثیرا اختلاف ڈیر زیاد اختلاف پا احکام کے اغا پا کیوں نشتا اختلاف دا دعوے اور دلیل دا پا کیوں نشتا چی سنگ دعوی دا داغے مطابق دلیل تقریب بالکل تام دا سے نا چوال امدر واللہ امدر اللہ زالے درزین اندر ناغ شاوا داور یو شاند او دلیل بل شاند قرآن دا نقی چی سنگ داور اکا شاند دلیل لیورلا او دا سے دا مقتد الحال سر مطابق کلام روڑی مخلوقات و دا مصالح سر برابر کلام روڑی تفسیر قرطبی مانا کی دے اختلافا تفاوتا و تناقضا پدے کے بتا دیر تفاوت و تناقض بیا منتے ہو پدے کے اختلاف دا قراءتن نرازی پدے کے اختلاف دا قراءتن نرازی دا قراءت اختلاف تا اختلاف نشی ویلے کے دے دا سے اقتضاء الصراط المستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے آئے کیوی یو تناقض دے یو تفاوت دے یو تلاؤم دے یو تناقض دے یو تفاوت دے یو تلاؤم دے نو تفاوت او تناقض خو پا قرآن کی نشتا تناقض نشتا دا چه تا تا تناقض کاری داستار ذهن پہ اعتبار سرا چیرہ یو دے که داسری یو بل دے که داسری یو دے وی دبت سوال کوما فلنسألن هم اجمعین او بل دے کیوی لا یسأل عن ذنب انسان ولا جن پرویزی داوی چیزا حدیث ذکر نمانا مچی یو حدیث که یو شان دی یو بل حدیث که بل شان دی نبیا قرآن مو مانا کنا ایو آیت که یو شان دی یو بل که بل شان دی او شان شان پکی نشتا یو شیره خو نپا دا غیر حدیثو تا پوئے گی نپا دا آیت پوئے گی تدبیر پکشتا نا ابن تیمیر ہے مولاوی چی دا تلا ام خو پکی موجود دے یو بل سرا یو شان والے او تناقص پا قرآن کی نشتا او تفاوتو پا قرآن کی نشتا سوچ پکی زغلوا زمہ شری پا دے کے عباس کی زمہ شری دے بیدتی زمہ شری جار اللہ زمہ شری وطو ہوئی تفسیر کشافی چلی کرے معتزلی دے معتزلی جی یا بیدتیانی نا پا دے آیت کے سب فوائد رو باس سلی دی یو ہوئی چی دا واجب آرہ چی پا دلائلو کے بس سوچ کے ندوے مغوی چی تقلید باطل لے دلتے ام لکلی دی اور صورت ملک کے ام لکلی دی لو کننا نسمع او نعقلو چی دا دین دا خبر بالکل غلط رہا بل اغدا لکلی دی چی دا آیت دلیل لے پا دے چی قیاس صحیح دے نبیہ یو خبر غلط لکلی دا چی افعال دا عباد دا لیست بخلق اللہ دا اللہ پاک خلق ندے آل سنتوی عباد پیدا کردی دی افعال والاوم پیدا کردی دی واللہ خلقکم وما تعملون بندر عمل کسب کولی چی خلق نشی کولے او معتدلوی چی بندر خپل کار خالق اوم دے دا خود آگا خبر وی رایا مبہم دا بطلان التقلید زمو علماء ہم لکلی دی خود تقلید پا اعتقادیاتو کی نشتا دا خود بریلیان ہم لکلی دی جال حق کے مشتا فی العقائد تک چپ کم کتاب کی راشی کنا دا خود اتفاقی غلط تقلید دے دا خود طول وی چی نشتا پا عقائد کرو تقلیدونا نچری گی پا ضروریات و دین کے تقلیدونا آگا نچری گی دا اسو مسئلے تے غرو باسری دن بیا تفسیر قرطبی کم دی چی دا دلیل لے پا دے خبر باندے چه نظر او استدلال بس غلی پا قرآن کریم کی او غم وی چه ابتال لتقلید دے التقلید دقا پا قائدو کی چکم تقلید کی گی او غم وی چه پا دے کے دلیل لے علی اثبات القیاس چه قیاس ام ثابت تے اصول چه دی دا سلور دی قیاس پکیم دے دا پکی سلورم دے. ورابعها القیاس لفقد نفس. نواب سیدی قسم خانم میری دی ہاں بنیادی دو اصل دی اطیع اللہ و اطیع الرسول او دا دوچ دی دا ہم خلاف اصل ندے پا دلائلو کی دی. و اذا جاهم امر من الامن او الخوف اذاعوا بهم او کله چې جاهم امر من الامن راشدیتا امر سنو خبره امر نه مطلب نو خبره من الامن کاغاد امنی چې مؤمنانو وګټلا او الخوف یاد یری چې مؤمنانو بیللا اذاعوا به فورنا به تحقیق خوری غیلرا در منافق کار دی دا پروپیگنڈے پا جنگ ڈیرے کی گئی وے گٹالا او بیرالا سشوی نی غلبہ دا مومنینو مغلوبیت دا مومنینو دا دے خبر راگے ڈکتے نرسی او خبر خورید. ولو ردوہو الی الرسول ویلا اولی الامر منہم او کچرتا پیشکڑے وی دی دا خبرام الی الرسول رسول تا ویلا اولی الامر منہم او اغا اخیارانو تا پدی کے اولی البصیرت ہو پدی کے پدی کارونو بانے چی سک پوئی گی لعلمه الذين يستنبطونه منهم خامخا پوشیو پدی باندې هغه کسان خامخا پوشیو پدی هغه کسان چې تحقیق کوي دا غیر دینا چې ډکته رسوي پدی کې یستنبطونه استنباط تحقیق کول محقق چوته وي محقق چاته وي چې خبره ډکته رسي ویخته رسي هر طرف ته ګوري سونه دلایل چې هغه ته نظر وکړو دا غنه یو خبره اب یارو باسی لعلمه الذين يستنبطون منهم خامخا علمه الذين يستنبطون منهم پوشیو پدی باندې هغه کسان پوشیو پدی هغه کسان چې تحقیق کوي دا غید دینه پدی خپل خلقو ای بو ته ویرو چې یاره دله شهرت ورکا یا دله شهرت ورمکا. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه ودا الله فضل پتا سو دا الله مهربانی فضل سره قرآن او پیغمبر رحمت سره چې دا د اصلاح قوانین وقتاً فوقتاً را لیږي لتباتم الشیطان الا قلیلا خامخاتری بوې تاسو شیطان پسې دې ته وی اتباع لغوی خامخاتری بوې شیطان پسې ذکر شیطان منل په دلیل نه دی دا غ اتباع نه دی په دلیل لا تری بوې تاسو شیطان پسې الا قلیلا مگر ډیر کم که قرآن او حدیث نه وي نو اسې په دین باندې چې کم خلق پاتې شوی دشتا خو اکا دکا خلق دی تفسیر خازن کی دی قیس بن ساعدہ رے زید بن عمرو بن نفیل لے موحد جاہلیت چو توی دکی گی ورقہ بن نوفل لے ابو ذر غفاری دے او برہ بن عازب دے دا کسان پا جاہلیت کیوں موحدینو شاہ ولی اللہ لکری دے ابو ذر غفاری کو بارکے رضی اللہ عنہ چھے دبا مخ کے نو مونس کو دا سے پا اکا دکا خلقو لیکن نور خلق اگر دین تا نشو رسید لے دا خدا اللہ فضل لے و رحمت تے چا قرآن رو لے گو پیغمبر داغی وضاحت لے رو لے گو بیا مسئلہ دا جہاد فقاتل فی سبیل اللہ جہاد کوا دا اللہ پلار کی لا تکلفو الا نفسکا تالرا تکلیف نشی در کولے الا نفسکا مگر ستا پا نفسو وحرد المومنین صرف تیزی ور کوا مومنان اللہ فوجی برتی جاری ساتا دا مطلب شن فوج کی کسان وردن نہ کوا او کوشش کوا چې خلق جهاد طرف ترازی عسى الله وعد رضا الله عسى الله رضا طرف نو وعدی کته وی چې یوا دې غم م کوا ان یکف باس الذین کفروا چې بن بکی زور د جنگ د کافرو یکف بن بکی باسو اغا جنگ کې چې کمزوری لا باس به چې زور پکې خبره کې ډیر نه ته لا باس به وی والله اشد باسن الله ډیر سخت د جنگ په اعتبار سره دا په دنیا کې واشد دو تنکیلا اور ڈیر سخت دے تنکیلا پس اداور کا منہا دار حرد المومنین سرو لگوا مومنانو تا ترغیب ورکوا من یشفا شفاعتن حسنتن اگا سوک چی سفارشو کی سفارش خیستا یکن لو نصیب منہا جیباد لرب رخا منها ردغ شفاعت دوجنا من اجریا ومن یشفا شفاعتا سیئتا اگر سوکو چه سفارشو کی سفارش بدو یکن لو کفل منها جیباد اگر پار بوجو منها داغی سفارش غلط غلط سفارش دوجنا. نبی علیہ السلام توی چه مومنان لترغیب ورکے نو پا دیبرتا ہم اجر و ثواب ملاوی گی زکتر حسنی ترغیب ورکے نو پورا اجر او ثواب ستاره پارشتا. وکان الله علی کل شیء مقیتا, او دے اللہ پاری اوسی طاقت لرون کی, مقیتا طاقت لرون کی دار قرطبی مانا را, نگاہبان یا رقوت نر خوراک ورکون کی. و اذا حییتم بتحیت, کل چی تاسو تا سلام اکڑی شی, بتحیت پا سلام کولو سر شرعی سلام تاسو تا اکڑی شی, کل چی تاسو تا سلام اکڑی شی شرعی سلام, السلام علیکم دتا سوکوائی ربطے اللہ مالو سیدھا سے ذکر کی د شفاعت حسنا, یو فرد ذکر کی گی چاہے تو سلام بھی لکھی گی, یو تن کا پبل بان سلام اچی نو دام یو قسم ل سفارش تے, اور دے خپل روڑ تداوی چې زما د لاس نا زما د جب نا و تپ امن, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. تفسیر قرطبی رب دا ذکر کر دے چکل جہاد لوزے مخ کے ذکر اوکو نو کتا سو تا سوک دا جہاد پا دا میدان کی سلام پیش کی, اور دا سلام دا دے نخی چی دا اطاعت کردے, نو لا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مومنا, بلکہ دا سلام جواب لورکا یعنی سوایا ورطما. دا سلام مسئلہ دا ذکر شوی دا چی کل یوتن بل چا تا داغل دا چا سلام ہو لیگی یار پلان کی دربانی سلام کو, نو دل پا کار داری چی دل ہم دا سلام جواب ورکی اغل ہم دا سلام جواب ورکی. علیکا وعلی ابی کا السلام, ابے علی اخی کا السلام, علی صدیق کا السلام, چ کم تن سلام را لے گلے دے اغا سرم ذکر کی بے دے دے کہ یہ مسئلہ ذکر کرے دے چ خود بان سلام اچول جائز دی او کنا. نو مسئلہ دار زوان خود تے سلام نش کولے فتنہ را پکے السلام علیکم لاس ملا اول خروج تو خبر دا اسی السلام علیکم دا زوان خود تے نش کیدے نہ زوان خود کی چیا کل خبروں نے شروع کی السلام علیکم اب یا رہنا پس خبروں نے شروع کی دانشتا. امام بخاری اور روایت سو سو کرتا نقل کرے رہے صحابہ وی منگ بر جمعے پا رس دیر خوش آلی دو بولے وی منگ بے اوزے تا منزلت لو نال تک یو بڑے وا کانت لنا عجوزن او اگا بڑے داغے پٹے ہو او پائے کے چقندرو او اگا با بیر بزا عصر خڑوب کے دلو نمونگ با ال تلڑو نبوڑے بانے با سلام اول واچو. امام بخاری باب تڑھے دے پدے چی بوڑے خزی تا سلام کولے شے مونگ باوتاوی پنو سلم علیہ چی بوڑے بوڑے سلام کو نبوڑے تا مونگ سلامو کو ناغی با بیا مونگ چی قندر پخ کرو نا چی با مونگ او خوڑا ندر زیاد با خوشحال شو او مونگ با قیلولا دا جمعی رماندن رستو کولا خوراک با مونگ دا جمعی رماندن رستو کو. دا دی روایت ندا معلوم شوا چھے پا بوڑے خدا کو سلام ٹک دے کہ بوڑے خدا تا سلام کی اکت بوڑے خدا تا سلام کے دا خو سیدہ خو لیکن چکلا زوان خزائی نو تکو با پی سلام نہ کہے خو کاغیر تا سلامو کو نو پا دے کے بیاد دو قول دمونگشتا سوکوی چھے یرا جواب ورکا سوکوی مور کوا بیا اللہ مالوسی دی کی دا فاسق دا سلام جواب ورکول ضروری ندی د بدعتی دو سلام جواب ورکول ضروری نہیں دی زجر اللہ لغیرہ دا زجرانو دا سے علامہ شامی اشعار کے دا مسئلہ نے ذکر کرے دا سلام کا بکروح علی من ستسمعو او من بعد ما ابدی لکے سنو و اشرعو مسلن و تالن ذاکرن لمحدثی یوتن منس کی اتوتو السلام علیکم دا ناجائز خلاف ثابت تے بعد غیر مقلدین اللہ چدا کولج کے وطن منظم کی السلام علیکم اپا کہتا دا سلاسو چھو تولی شی مصولین و تالین تلاوت چی سوک کی سلام پہ مکوا ذکر کی خپل محدث حدیث بیانی دبان سلام مکوا مصولین و تالین ذاکرین و محدثین خطیبین خطیب سے خطبہ ورکی اتوی السلام علیکم چاچ خطیب تو غوگی خیرے پاغیم سلام مکوا مقرر و فقہین جالس لقضائی دا فقہ درس ورکی سلام پہ مکوا قاضی سے قضاوت شروع کر دے سلام پہ مکوا ومن بحثو فی الفقہ دعهم لینفعو ریچ دا فقہ مسائل خلقو تا بیانی مؤذن ایزن مؤذن اذان کی نو سلام پہ مکوا اقامت کون کی باندے سلام مکوا نور پسی داوی وکذل فتیات الاجنبیاتو سلام بند پا جنیبان چی زوانے بلکل ینگ جنیرا سوار لسو پاس کردے سملے تا تلے دا السلام علیکم دا پک ناجائز لاس ملاول کو خود نہ جائز ہو. السلام علیکم السلام علیکم دا پکی نشتا چکل جینے زوان بوڈے را پکی بوڈے گانے چی تری گی حقیقہ برابر جینے کہہ دی گی. بیا مفسرین دل تری چھ سلام کا لکین سر بن ٹوٹے دا پکی مکروہ کار دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راضی چھ پدے پابندی لگا والے دا او دیو مالدار دا پارا ٹوٹے دل دا مالدارے دا وجنا ملا علی قاری شریف اکبر کی رکری دن بدن ختم شی تا خوڑیر خطرناک خبر دا دیو تن سرخ کلول شی داغ تن دیخ کلول شی داغ مخ کلول شی عرب چی سنگ کی لیکن اغا تا چوٹی دل خپی اغا کلول دا پک ناجائز دی. حافظ ابن کثیر دالی کری چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بان صبر کا پھر مخ کے مزہ و مغفرت و سوسو ویدا حییتم بتحیت کل چی تاسو تا سلام کری شی شرعی سلام بعد خو اغا سلام پیش کی کنا قرآن کے ذکر راضی ویدا جاؤ کا کل چی دیتا لراشی سلام پیش کی بما لم یحیک به اللہ چی اللہ دا سی سلام نرے پیش کرے سوک پکے دا سی سلام پیش کی ترو بھی سلام کو دا خونشتا سوکوی دا اداب عرض سوکوی تسلیمات بجا اسوکی پا خیر آلے دا سلام الفاظ ویل سنت جواب ورکول واجب نیو کس تا چی سلام ہوگی کنا سلام علیکم ناغبوی خیر آلے دا واجب پر خودل او دیکھو سلام ام نکی خچارے ہو تو بھی خچارے ہو خچارے پرے دا السلام علیکم اگر وعلیکم سلام ہوئی رست رے بیانور دواگانے پتہ ہوئی وعلیکم سلام پا خیر آلے سو سو وعلیکم سلام بوی دا پہ واجب شو فحیو بی احسنا منہا جواب ورکے بی احسنا منہا دیر خیستد آغینا اور دعا یا کم از کم کا جواب والا دائے پشان واپس کے ان اللہ کانا علا کل شین حسیبا یقیناً دے اللہ پاری حسیز باندے حسیبا حساب کا ان کے شاہ ولی اللہ مانا کی فوز الکبیر کے کافی ان اللہ لا الہ الا ہو جہاد بدے لکے اللہ نشتب المددگار بیردن بلسوک لیج ماننکم تخویف اخروی خامخا جمع بکی تاسو الہ یوم القیامت ایر قیامت پورس کے لارے وفی نشتہ اس شک دائے پرات لوکے ومن اصدقو من اللہ حدیثا سوک دے دیر زیاد خیستا دا اللہ نا دا خبر پیت بار سرام فما لکم درم حکم دے دا مدینی نا بار چکم منافقان دیگا ختم کے معاہد تا سمو آئے غیر جانبدار یو طرف تا چسا اغا سپیڈ نا لری اغا تا ام غگ مکوئے فما لکم فی المنافقین فئتین دم دا منافقان و تذکرہ دا فما لکم فی المنافقین فئتین کے دا ما مبتدا تا لکم والا خبر اور دا فی المنافقین دا متعلق دے دا سسرا دا فئتین سرا اور فئتین منصوب ہو مخ کے لگے عبارت کے بحدفی ما لکم سر تم فی المنافقین فئتین اور دا ما لکم دا توبیخ دا پارا دے دو ڈرے پکے جوڑی شوی دی چا خدا وی دی بعد مفسرینو چھ دا دینا کسان مراد دی چا غا خیٹے پڑھ سے دلے وی دا عکل دا عورینان خلق راغلو نبی علیہ السلام پا شاڑا کے دیر کڑیو چھ زال تک دا اخانو اغا پے جو روایت کے بول عمرہ زی دا باستاسو استعمال کے راضی خواش ہے ای چھوی خوشو نو زیادے یہ اکو آکم اخان و غیدان سرو تختولو ناغا کسان یادی چھ دی پا بارک اختلاف مکوئے داغی وجل پکارو لیکن اللہ ما علو سری کلی دی چھ قیلہم چاوی لی چھ دادا غا خلقو دعورینین چراغلو لیکن ضعیفن دا ضعیف خبر پا دیرا چھ پا دیکر مسلمانان اختلاف اغا نور آغلے دا سا نور منافقان راغلو نبی علیہ السلام لا او بیا رائے بعد واپس شو ابھی چھ بیا سامان روڑو او رازو او پمنس کے سوچا منافقانو ایمان پکنو نیو ڈلے ہوئے چھر مسلمانان نگا گوتنو کو ابل وے چھر ندی وجل پکار دی نوی چھ نو اجری بہو فما لکم سو اجر آستاسو رپارام فی المنافقین سر تم فی المنافقین فیاتینی اگر دے دے تاسو دا منافقان ببارک دوڑلی الف لام عادی المنافقین دا مدینے نا بار چکم منافقانو دا ختم کے واللہ ارکسہم بما کسبو حالیہ حال لاری چه اللہ الٹا کردی دی پس اوب داغی چه دی سکردی دی تا خو کار کافر دی الٹا آغی کفر طرف تا تری دی اتریدونا دارالاسلام پریخ دی آیتا سو غواره انتا دو من ذل اللہ چه دایت اگا چاہتاو که چه اللہ غلر گمراہ کردی دی چه اللہ گمراہ کن تا سو تا دایت نشے کولی کار سمر نصیت میں ورتاو که خدا خدا بیلار کڑے پلار نشو چه اللہ بیلار کی نبی ایسو کلار تا نشی راوستلے اتوریدون انتادو من ادل اللہ دا انتادو سو مطلبو کدہ دے دا معنی ایسال للمطلوبو دا خود ایچا کار نجن پیغمبرو انا دا مسلمانانو او کدہ دے مطلبی اراعت الطریقو دا خود بیا کولی شی پیغمبرو مو مسلمانان صحابا نور خلقو مو اتوریدون آئے تاسو غوارے انتادو چه ہدایت تا ارس و ایغسو کو ادل اللہ چه اللہ آئے گمراہ کی ومن یضلل اللہ غسو چه اللہ گمراہ کی فلن تجرلو سبیلا ہرگز بتاسو نمو میں در پار اللہ آرد ہدایتو ودولو تکفرون دا سے کافر دی چه غلوی رفا کفر کتش کافر ندی خورین کافر دی خطرناک کافر دی ودو غواری لو تکفرون لو مستریار ستاسو کافر کولو یا لو تکفرونا ارمان چی تاسو ام کافر شے کما کفرو لکا سنگ چی دی کافر دی دی خو کافر دی زان لملگری دی ری ندا غواڑی چی دا زمون ملگری زیاد چی لو تکفرونا کفرن مثل کفرهم لو تکفرونا کفرن مثل کفرهم فتکونونا سوان شے تاسو برابر دی سر پا کفر کی فلا فا فسیخیا اس حکم دے دے کے قسم قسم منافقان ذکر کی درے قسم منافقان سر داغی دا حکم ذکر کی فریق اول داغی حکم دامخنی چے ذکر ہو شو چے ود دولو تکفرون اگی دونو خورین دی چستان کافر جوڑی اطلا دے شک کے چہرہ دے ایمان طرف تر آگری ہو کنا فلا تتخذو دے حکم شو منی سے منہم دا دینا اولیاء دوستان دا دوستے لپارا توحید شرط دی کے دانشتا دا توحید نخ بیدائی اصلا چی پا جبا ہوئی چی دا موحیده ما ندائر پارا نخشتا حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ تردے پورے چی دی اجرت ان کی دا اللہ پلار کے چی اجرت ان کی دا اللہ پلار کے دا اجرت یو مانا دارا تا دار الکفرنا دار الاسلام تطلل دا مشہور استعمال لے درم دا اجرت دا مانا ام دا ترک المنحیات گناہو نفریدی درم دا مانا ام دا چی جہاد لتاسو سروزی دشمن پر اشابان وجنی تفسیر قرطبی دے دے کہ مسئلہ رو باسلہ ہجرت و اہل المعاصی چھے کم خلق گناہون کی دا این لگزان یو طرف تکا ڈڑے تکا چھے اید کار نہ صبر شی تعذیب اللہم دا تعذیبی کروائی دا خبر و سر مکوا مخالطت و سر تر اغا وقت مکوا سو پوری چھے تو بین دو باسلے لکا نبی علیہ السلام کعب سر کڑو سورت برات کے براشی او سا داغا کم دو ملگری چھو اغی سر کڑو علی السلاسط اللذینا خلفو فائن تولو کچرتا دی مخواڑا ولو فخذوهم ہجرت نکی لڑن دوستانا نساتی نسے وقتلوهم وجن دی لرائس وجدتموهم کم دے چوموں میں ولا تتخذو منهم ولی ولا نصیرا او منی سے تاسو دینا ولی سوک دوست دا امن پہالت کے ولا نصیرا سوک مددگار دے ارے پہالت کے اللہ الذین یسلونا یو فریق ختم شو اللہ الذین یسلونا سر دویم فریق اغز کر کی دا استثناء چه راغلی دا الا اللذینا دا دا قتل نراغلی دا دا موالات نه نراغلی سا مطلب دوی می ڈلی سر با ام دوستانا نکه خود دو نده چه دا وقتلو هم پکی نشتا دا دی دوی می ڈلی وجل نشتا او دا مخ کی سر پا دی حکم کی شریکو چه دوستانا دی سر ام نرا پکار او دی سر ام نرا پکار دوی می ڈلی الا اللذینا لیکن آکسان یسلونا الی قومنا چیغی او دیکی گی الى قوم داس قوم سخا بینکم و بینهم میثاقون استاسو داغی پمنس کے روغ شویدا صلح شویدا بنو مدلج یادی دا قبیلہ او جاؤکم حسرت صدورهم دا او پمانا دا وکا و جاؤکم او راشدی تاسو تا حسرت صدورهم داس حال کے چی تنگیگی ازلنا تنگیگی سینے دادی دا حسرت صدورهم جملہ فعلیہ را او حال واقع شویدے نو دا نحوی پا کتابونو کے مثال کے دا پیش کی گی چو ولا بد فی الماضی من قدو لکا حسرت صدورهم قد حسرت صدورهم کدا سے کسانی داغی حکم ذکر کی. مصنف دا ابن ابی شیبہ اگر یو روایت نقل کرے دا حسن سیبنا سراقہ بن مالک دا بنو مدلج قبیلے ہو داغ خبر ذکر کرے دا چھ نبی علیہ السلام کل غالب شو دا بدر پا غزا کے اور ڈیرو خلق اسلام روڑو نو دیر آگے اور سراقہ نبی علیہ السلام تویلو چھ دا میں اوریدلی دا چستا ارادر چھ خالد ابن ولید مونگ لرا لے گی بنو مدلج دا چھ مون سر جنگو کی نزتا تر آغل امام اور تا تا دا مینت کو مچ دا کار مکوا چرت اغمرا لے گا چھ دا مون قوم سر جنگو کی مون تاسو سر جنگ نکو اتاسو مون سر جنگ مکوا ہے دو ندر زبا گورا ما کستا قوم اسلام روڑو قریشانو زبا مروڑا ما اکائی را نوڑو تو بس ما پریده چھ پسکی ما نبی علیہ السلام چھ دا اوری دو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چیزا دا سر کبا خبر دا غو کرو غو سرو کا نو پا دے بانے بیا پیسل روز توش والا نو دا غی ذکر کی چھ دوستانے خو سر مکوئے خو جنگ و سر زکا مکوئے چھ غیبی مونتا سر جنگ نکو ان حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم دا دینا چھ دیتا سر جنگو کی او یقاتلو قومهم یا دی اخبر قوم سر جنگو کی نو دی دا اخذ نمستثنا دی دی دا قتل نمستثنا دی پا خضوهم وقتلوهم دلتا نشتا دوستانا با دی سر ام نکوئے لکا مخکانو سر نکوئے خدا مخکانو سر دوستانا ام نشتا وجل ام دی گرفتار اول ام دی گرفتار اول او وجل ذکر نشتا چا معاده شویده ہوا دونه دا دوستانا و سر بند دا زلو ولو شا اللہ و ذکر گزارو شو کنه تاب سر جنگی کی دام دیر خرا او که اللہ غخته ویم لسلتهم علیکم خامخا دیل بے طاقت ور کرده و پتاسو بانده زلو ور کرده بے و پتاسو مسلط کرده بے و دی پتاسو فلقاتلوکم دی بتاو سر جنگ کرده فینه تدلوکم کڈڑا کبیستاسونا فلم یقاتلوکم دی تفیر تفسیر ہوئی اے تدلوکم سمانا لدے مانا اکڑا لڈڑا دیتا ہوئی چلم یقاتلوکم دی جنگ نکی تاسو سرام والقو الیکم السلام او پیشکوی تاسو تا روغا حلقو پیشکوی تاسو تا السلام روغا چیزا مونگا روغا رد دی بسو کمی تا دویم اڈرد اللہ اللزین فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا ندگر دولی اللہ تاسو لا پدیبان سلار دنی ولو دو وجلو سبیلا نا مطلب دا اخذ قتلار لگا مخی ذکر شو کنه فخذوهم وقتلوهم دا پکې نشتا درې مډاله دا ډېره غټ حرام یعنی دا درې مډاله دا بنی اسد دی او بنو غطفان قبیله دا دی برال نبی علیه الصلاۃ والسلام لا مدینه ته چې بکلا رالن نو پیغمبر مخکې به کلمې وګدی وګدی وې لا اله الا الله محمد رسول الله او اسلام به نه ورو راسه به کلمې وې نو چې بار بار وته چا بجې ته پوسو کې ایمان راوړې دې نو دونه غلطه خبره به وکړل چې کولم نه را هم بصیرین دې دې کې نکلی دا چې آ مونږ په دې شادو ایمان روړو الله یاد بالله مونږ په دې لړم ایمان روړو لکه په دې پد پور بیٹھو کې کولې دا چې کسان چې پیغمبر لرا غلی دي نو دې چې دا خبرې کړې دي دا به غیرت خلق دې دې جنگ نشي کولې نه دې وی غاړې نه دې بلې غاړې دې ټیم پاس کی نہ داغی حکم مم ذکر کی ستجدونا درد چمو میں و تاسو آخرین آسو نور خلق ہو یریدونا غواڑی دی دوکا کی این یا منو کم چی پامن شیست آسو نا و یا منو قوم هم او پامن شید اخپل قوم نوم بنو اسر و بنو غطفان کل ما ردو الى الفتنتی کل چی دی واپس کولی شی شرک تا دا فتنے مانا شرک تفسیر خازن ابن کثیر دوارو کردی دا کل ما ردو کل چی دی واپس کولی شی رابللشی لالفتنتی شرک تا کلچ دی رابللشی ظاہری دشمن تا اور کی صوفیا ورنہ نوزی پائی کے چھ کل وطوے رادا شرکو کا حافظ ابن کثیر وی چھ وطوے کنا چھ دا غیر اللہ عبادتو کا اور کی صوفیا نسکور پکی اور پریوزی دا غشی ایڈیر خوخت شرک ایڈیر خوخت مشرکان ایڈیر خوختی فائل لم یا تزیلوکم کدی ڈڑا انکی استاس اور جنگنا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَا او نپیش کوي تاسو ته روغا ولم يلقوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَا وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ولم يَكُفُّوا او نبندوي دي تاسو نه خپل لاسونه فخذوهم دړومبني ډله غونته کې کار وسره کوي نسيه وجنه کم دې چې مو مه فخذوهم نسيه دي لرا وقتلوهم وجنه دي لرا سقفتمهم کم دې چې دي تاسو مو مه اولائکم دا کسان جعلنا لکم گردول دمونگا ستاسر پارا علیم پا دی باندے سلطان مبینا دلیل خارا سلطان بمانا دلیل تفسیر مدارک سلورم حکم سلطانی اگر دا ذکر کی کہ چرتا تا تو جہاد لتری ہے او پا غلطے سر یو مسلمان او لگے دو او دا اگر دلاس بل خطاان مر شو دا اگر حکم بسی اگر حکم ذکر کی دا قتل کی سون دی یو عمد دے یو شب عمد دے ایو خطا دا درے کی سون دی مخکی مونگ دا دے ذکر کرو دا دویم او دریم قسم پا دے کی دیتو مشتا او گناہ مشتا او پا دیتونو دیتونو کے فرق پخپل دے بانشتا دا دویم قسم چی دے شب عمدو دا دی دیت سل او خان سلور قسم دی ار یو پنزیش پنزیشو او دا دریم قسم دیت چکم خطاان دے ندا لگا پنزه قسم دی او هر یو قسم شل شل رجع سل سل ترازی اس که یو تن وی چه یر از دیت نقد ورکو ما نو پا دوارو قسمونو که مخی مونگویری دوی مزی پارا که لز زر درهم برازی یا با یو زر دینار شرعی رازی او داغی مونگ پا دی حساب سر علت چه دو معرف القرآن و علاور کرده و نو 36 سیرو 36 تولا او 8 ماشا چاندی دونا چه دا دی قیمت تا پوسکے نا دا غدیت جوڑی گی دا دیت بور کی کدا مومن نا چه تا خطایوشی او پا خطایی سوک مڑکو نا دا غی حکم دے دے کہ اگا ذکر کردے نا دا معلوم شوا چه پا کس تا با مومن چر تا مومن نمڑکی داشتگردی پا اسلام کی نشتا تا خو واقعی خبر دا خو پا داشتگردی پا جہاد کے فرق دے نبی فرمائی لا يحل دم امرئ مسلمن یشهد ان لا الہ الا اللہ کم مسلمان چې واقعی مسلمانی داغه وینا ته نشه تو یولې مگر فدرې وجا ان نفس بنفس قصاص کې زنه کړي او وادي کړي نتی سنگسار کول شي او جماعت پر خود د مسلمانانو مرتد شو دای نه پسی ته ختمول شي د دې درو کارونو نه علاوه هغه ته نشه ختمولې او تفسیر قرطبی کې دې کې دالی کړی دي چه مومن دلازه که مومن وجل کی گی نه دا با خطا ان وجل کی گی او دا چه وی وما کان لی مومن نمانا با مونگ دا کو تفسیر قرطبی راست نور مفسرین لکی چه جائز ندی یا مومن لا جائز ندی دا نه چه کولی نیشه ولی نیشه کولی مومن که لگی یا بل مومن وجنی نو وجلی خوشی دا ما کان کل پا دی مانا رازی چه دا سر ناغ کار کی گی نه لکه قرآن کی راضی ما کان لکم انتم بتو شجرها سوک داونه رازرغونه کولی نشی دلتا جائز ندی چه دا سه کار دوشی دا خطا چه راضی الا خطا کل پا فیل کی راضی اگر دا سه چه دو خود دیده نشیش برابر کرده چه زکم تر علمه خود دغه دی پا جاڑو بوتو که چه تا یو سڑه ناس تو طالبو زان لخپل مطالع کولا سر خطا کرو آتا رو پتا نوا اردازه و خوڑو دار خطا فل فعل او کل خطا پا زون کی نکا پا دوار اعتبار سری خطا پا زون کی دا چه دا دا خیالی زدہ سڑے چه گزار پا کوما دا حربی دے او پا منز کی اغا سوچا مسلمانی دا دوار پا قتل خطا کے رازی تعزیرات پاکستان تعزیرات ہن ورت ہوئی د دې په قوانینو کې یو قانون دار چې خطا جرم نه دی دا غلط قانون دی ټیک دا دا په عفو او صلح سره فیصله کول غواړي ځان له خبره ده خو دې ته جرم ویل نه ویل دا د قرآن او د سنت نه خلاف خبره ده اسلام دا وی چې دا جرم دی دا عقوبت دی زکه پکې دیت دی زکه ولا کفاره ده ها تا په غلطۍ ته تن مړ کړی دی نہ تو زکا معافی چه نسینا او اخطوانا ازان لخبر ادا خو لیکن فل معفوم نہیں کنا زکا فارا بل انسان حق و سر متعلق دے نو دائی پوجی سر و پتا باندی دیت چکم دے ناغرازی وما کان لی مومنین او نو دی جائز او اس مومن لا ان یقتل مومنن چو وجنی او بل مومن الا خطا مگر پا خطائے کتاسو مثلا میدان اگٹو نا اتحاد قائم ساتے قتل نمکا وائیں ومن قتل صورت اول اگر سو قتل مومنان چے مڑے قبل مومن خطان پکتائے سرام فتحریر رقبت مومنا فعلیه تحریر رقبت مومنا فدباندے ازاد ولی دے یوسط مومن چے دے ونزا یا غلام چے مومن وی اگر ازاد کی تو بے احتیاطی کردے دکنا ودیت مسلمت او دیت چې سپارل شوی دی اله علی دغه خاندان والو ته وارثانو ته او بیا به دغه خپلوانو ته دغه دیت داسې پای کې تقسیمیږي لکه څنګه چې وراثت دیسو کم تقسیم مخکې شوی دی پاغ اعتبار سره بردی تقسیمی الا ان یصدقوا مگر کدی ورته معافی وکي یا وته ټول معاف کی یا وته بعد معاف کی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ بل صورت دویم صورت یو صورت ختم شو کوی دا وجل شوی کانا کی اسم المقتول کوی دا وجل شوی من قوم دا داس قوم نا عدوٍ لکم چستاز دشمن دے وہ مومن انو حال لار چدے مومن دے فتحریر رقبت مومن نپدبان دے عداد اولی دا مرئی یا روینز مومن دا سٹ مومن تفسیر قرطبی پدې دې کې دا خبره صفالی کړې ده اجمع العلماء د علماو پدې اتفاق او اتحاد دي ان دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل چې د خځې دیت د سړی نه پنی مبانې کم ده په دیت کې دایو شان نه دي دا د خځو حق نه لري چې مونږ جی بل پاس کو دیر پدې دیت کې یو شان شي دا اجماع خلاف خبره ده بالکل ناجایز وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ دَرِيم سُورَتُ او کویدا وجل شوی من قوم دداس قومنا بینکم و بین امی ساقون تستا سو ددی پمنس کی سمو عادا صلح را یا غسڑی زمیری اتا سو سره لوس کړه دی فدیه مسلمت الی علی ندیت ته چور کوله بشی الی علی دا غ اهل تام و تحریر رقبت مومنا او آزاد ول سټ مومن دی وینزا یا غلام فمن لم یجدو سوک چی دانمومی فسیامو شارین متتابعین فدبان دے لازم دی دو میاشت پر لپسی روجی نیولو توبتا من اللہ دا سانتیادا دا اللہ را طرفنا دا سانتیادا دا اللہ را طرفنا خوش شارین و متتابعین وی صرف دا زنان را پار دا مسئلہ دا تم پا قتل خطا کے رازی یو غٹ خزر او وڑو کی بچے شوی دے او دا احتیاط نکی اور اس پہ والا خوب ڈیر زیات ورزی ہے جو راوڑے دے پڑے بچی باندے اب بچے یا وہ یا نو اخرت تے ورسو دا قتل خطا کے رازی تا دیر پارم دا سزارا شارین متتابعین خودون دا کفرس کا حیز راغے اور آگے پوج سر تسلسل ختم شو تا خیر دے دا کاروائی دے دا سے جاری ساتھی اور سڑو کے دا مسئلہ دا کہ آسے پکے نا جوڑے شو ایو میاش روجی نیولی دی نبیا بیر سر رانی سی ذکر حیض خو بالکل غیر اختیاری شیر کنا دے دے کے با دانو و ایدا سے خوڑ بیا کی دی نشی دا خدا دو میاشت روجی برابر کی ارم میاش کے دل حیض راضی نہ دے تر حیض را تل پک معاف کی تسلسل ل پار مانع ندی او پسڑی کی دا مانے جوڑی کی ذکر قران دل تے شرط لگو متتابعین توبتن دار جساس مانا من گو کڑا سانتی آرا دا اللہ ر طرف نہ دے اللہ علی من پو حکیمہ حکمت لری دری صورت نہ ذکر شو سلورم صورتو ومن يقتل مؤمنا متعمدا اغسوك يقتل مؤمنا متعمدا چه وجنی دے مؤمن وی وجہ مؤمن متعمدا دکستا او دیوتا دی وجلتا حلال هم وای دا وچ دار ال ٹکو مؤمن دے ایمان دا وجنی وجنی دا خو بالکل کافر دے او کافی اغسر اعلان دے باندی اب بے وجنی نو کافر خو نہ دے خو غٹ فاسق او گنہگار پدی صورت کے چو فجدا جہنم اور سزا جہنم دا خالدن فیا ہمیشہ وہ اسی پدے کے غضب بیدا اللہ پا دباندے ولعنت لعنہ پدے لعنت لے گلے دے وعدلو عذابا عظیما ودلے سخت لوی عذاب اغا ذکر تیار کر دے حافظ ابن کثیر اغا روایت راوڑ دے لزوال الدنیا اہوان عند اللہ من قتل رجل مسلم تطول دنیا ختم وال اللہ تا آسان دی ردین چاہتا مسلمان وجنی او بل حدیث کرا دی لوجتما آل السماوات والارض